Ο Γιάν Χάρμερ, γεννημένος στην Πράγα της Τσεχοσλοβακίας τότε, είχε παίξει με Μαχαβίσουν Ορκέστρα, είχε γράψει διάφορες μουσικές για ταινίες και τελικά η μεγάλη επιτυχία του είναι το θέμα από την τηλεοπτική σειρά Miami Vice. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας στη δεκαετία του 80 για να θυμηθούμε τραγούδια που θέλαμε πάντοτε να ξανακούμε, όπως αυτό εδώ του συγκροτήματος από την Αυστραλία Crowded House. No. Ο Νίλ Φιν, που είναι ο αρχηγός των Crowded House, συγκρότημα που φτιάχτηκε γύρω εκεί στα 1984-85, από την Αυστραλία, πριν ήταν μέλος ένα επίσης καλό γκρουπ, τους Split Ends. Αυτός είχε γράψει το Don't Dream It's Over, που έχουν διασκευάσει πάρα πολλοί καλλιτέχνες από τότε. Ήταν 86 όταν βγήκε το κομμάτι των Crowded House. 85 όταν κυκλοφόρησε αυτή η διασκευή του Paul Young σε τραγούδι των Darry Hall και John Oates. Υπάρχει ένα ζευγάρι που σας στηρίζει σε όλη σας τη ζωή. Ποιο είναι?

παρανόμια λοιπόν με Art of Noise. Τώρα θα πάμε στο ημερολόγιο της εκπομπής για να δούμε κάποια πράγματα εκεί που θα μας δώσουν αφορμή να ακούσουμε τραγούδια που τα συνδέουμε με τα γεγονότα. Για παράδειγμα, σήμερα είναι 22 Μαΐου και ένας από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους συνθέτες και ερμηνευτές, ο Σαρλ Αζναβούρ, είχε γεννηθεί στις 22 Μαΐου του 1924. Ο Αζναβούρ είναι ένας τεράστιος καλλιτέχνης από τους μεγάλους του ευρωπαϊκού τραγουδιού. 91 γίνεται και του ευχόμαστε να τα κατοστήσει. Επειδή το 80 είναι δύσκολο να βρούμε τραγούδια, αν και έχει κάνει ηχογραφή του 80, αλλά τα σπουδαία του είναι 50, 60, 70. Συνεχίζει μέχρι τώρα να κάνει ηχογραφήσεις. Σκέφτηκα να παίξουμε ένα τραγούδι από ένα συγκρότημα που δεν το φαντάζεστε ότι αναφέρει τον Αζναβούρ μέσα σε μία από τις επιτυχίες τους. Το τραγούδι Sister Europe είναι των Psychedelic Furs και έχει αναφορά στον Σαρλ Αζναβούρ. Room, paint me like my shirt on a Χρόνια έχουμε να ακούσουμε τους Psychedelic Furs. Είχαν φανατικούς φίλους στην χώρα μας, δεκαετία 80, τέλος 70 φτιαχτήκανε. Και μια και τους θυμηθήκαμε σήμερα, θα παίξουμε και άλλο τραγούδι τους σε λίγο. Sister Europe, συγκεκριμένο τραγούδι παίξαμε, γιατί αναφέρεται στο τραγούδι αυτό ο Αζναβούρ, τεράστιος Ευρωπαίος δημιουργός, που σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Βλέποντας το ημερολόγιο είδα ότι 22 Μαΐου του 1859 γεννήθηκε ένας τύπος, ένας γιατρός και συγγραφέας, που ένας ήρωάς του είναι από τους δημοφιλέστερους ακόμα στις μέρες μας. Πριν από λίγα χρόνια είδαμε ταινία με ήρωα τον Sherlock Holmes και θα βλέπουμε συνέχεια για πάντα. Ο Arthur Conan Doyle γεννήθηκε στις 22 Μαΐου του 1859 και πέθανε τον Ιούλιο του 1930. Σκοτσέζος και συγγραφέας, είπαμε, και δημιουργός ιδιαίτερα των ιστοριών του Sherlock Holmes. Υπάρχουν αρκετά τραγούδια για τον Sherlock Holmes. Ένα από αυτά θα παίξουμε που ταιριάζει σε αυτά που παίζουμε σήμερα της δεκαετίας του 80. Θυμόσαστε κάποιον που λεγόταν B.A. Robertson? Είχε μια τεράστια επιτυχία το 79-80 με το Bang Bang. The strike jacket of true love's fine. Bang bang. If you're Houdini in your spare time. Bang bang. Lord Nell and Lady Hamilton, they fought for love. When he come home from the war, he give a what for love. A mighty fall when love has called. Vampire friends desire to lust. Fang, fang. They fall on necks, then fall in love. Pang, pang. The Marquis de Sade was happy with a stroke of love. Sherlock Holmes alone preferred a little toke of love. Bang, bang, the mighty fall. Bang, bang, when love is called. Bang, bang, the mighty fall. Tony and Cleo struck out for the Frio down Egypt's way. But Caesar had squeezed her in Rome on his quilt for a day. Now Anthony got really angry, but old Caesar's hanky panky. She told him she would use him, and boy did she abuse him. Fall in love and blew him away. Bang bang, the mighty fall. Bang bang, when love is gone. Bang bang, the mighty fall. And Sam and Delilah, they both we should file under fool. 'Cause when the temples start to crumble, Sammy for his comb did fumble. Life was in a ruin. She loved Johnny Bruin. Fall in love and blew him away. Παίρνοντας αφορμή το τραγούδι που έπαιξα λίγο πριν, τον Psychedelic Furs, θυμήθηκα έτσι αυτόματα εδώ, μια και βλέπω ότι έχω μαζί μου δύο τραγούδια από την ταινία, να ακούσουμε και τους Psychedelic Furs σε ένα άλλο τραγούδι τους και τους OMD σε ένα άλλο τραγούδι τους, που και τα δύο ακούστηκαν σε ταινία του 86. Θυμήθηκα λοιπόν έτσι ξαφνικά βλέποντας το τραγούδι Pretty in Pink των Psychedelic Furs που θα ακούσουμε τώρα, την ταινία την ομώνυμη του 86 του σκηνοθέτη John Hughes. Είναι μια εποχή το 80 όπου ταινίες όπως το Breakfast Club, St. Elmo's Fire, Pretty in Pink και μια ομάδα νεαρών παιδιών τότε, ηθοποιών, που προσπαθεί να τα επιβάλλει το Hollywood, κάνουν επιτυχία, αλλά στη συνέχεια ελάχιστοι από αυτούς έμειναν. Δηλαδή τώρα πού είναι ο Andrew McCarthy που έπαιζε στην ταινία Pretty in Pink, ή πού είναι ο James Spader, έχει κάνει επιτυχία στην τηλεόραση. Αλλά αυτοί που τότε ήταν star, μεγάλη star στην νεολαία, πού είναι τώρα η Molly Ringwald? Pretty in Pink, Psychedelic Furs, από την ομώνυμη ταινία του 86. Caroline laughs and it's raining all day. She loves to be one of the girls. Lives in a place in the side of our lives where nothing is ever put straight. She turns herself round and she smiles and she says, this is it, that's the end of the joke. And loses herself in her dreaming and sleep, and her lovers walk through in their coaches. Pretty in pink is a chick. I'll talk of the notes and the flowers that they never sent. And wasn't she easy? Isn't she pretty in pink? The one who insists he was first in the line is the last to remember her name. He's walking around in this dress that she wore. She's gone for the jokes the same. Pretty in pink, isn't she? Pretty in pink, isn't she? Γιάννης Καραγευρέκης είναι στον ήχο σήμερα και στις 2 ώρες εδώ στην εκπομπή. Η Γογόλα Εξάκη στο τηλεφωνικό κέντρο, το τηλέφωνο πάντα 211-365-9995. Τα ξέρετε αυτά, SMS, Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010. Ακούμε Psychedelic Furs, Pretty in Pink. Email, live, παπάκι, vimafm95.gr. Facebook Γιάννης Πετρίδης, Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Λοιπόν, είπαμε ότι στο Pretty in Pink ήταν πρωταγωνίστρια η Molly Ringwald. Τη θυμόσαστε. Τη θυμόσαστε γιατί οι ταινίες που είχε παίξει είχαν κάνει θόρυβο στη δεκαετία του 80. Σας θυμίζω μία ταινία που μου άρεσε ιδιαίτερα, το Tempest, που είχε γυριστεί στην Ελλάδα πριν από αυτά, το 86. Ήταν περίπου το 82. Μία ταινία του Πολ Μαζούσκι που έπαιζε η Molly Ringwald. Είχε γυριστεί στην Αθήνα και στην Πελοπόννησο με την Σούζα Σάραντον μεταξύ άλλων, την Τζίνα Ρόουλαντς και τον Τζον Κασαβέτης. Εκεί είχε πάρει και ήταν και μια υποψηφιότητα για χρυσή σφαίρα, νομίζω, η μικρή. Η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Από το Pretty in Pink. OMD. Το τραγούδι είναι το If You Live, μια μεγάλη επιτυχία τους και στην Αμερική. Make it last. I touch you once, I touch you twice.

I don't know right to take my place in the human race.